Właściwie pewnie wszyscy doskonale wiedzą, czym jest to zjawisko. Nadal budzi ono pewne kontrowersje, chociaż oczywiście coraz mniejsze wraz z upowszechnianiem się tej formy tworzenia muzyki. Dla jednych jednak nadal pozostaje to jakaś forma zwykłej kradzieży, czy w najlepszym wypadku braku muzycznej kreatywności, ale dla coraz większej grupy ludzi to jest sztuka na miarę dzisiejszych czasów, gdzie wszystko staje się pożyczone, czy w jakimś stopniu odwzorowane, korespondujące z czymś, co było wcześniej, czasów, gdzie coraz większy nacisk jest kładziony na dzieło, a mniejszy na autora, do czego przyczynia się choćby internet, gdzie coraz więcej treści funkcjonuje bez autora, jak na przykład zjawisko memów, takimi dziełami jednak też można nazwać memy i one funkcjonują bez autorów jak najbardziej. Ale nie będę o tym się specjalnie dzisiaj na ten temat rozwijał, będę grał muzykę. Był Lou Reed, to teraz samplujący z niego A Tribe Called Quest i nagranie równie klasyczne Can I Kick It? To all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a stunt glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, check your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Thank you. kultura samplingu w hip-hopie jest bardzo, jest wszechobecna. Właściwie sam sampling oczywiście funkcjonował jeszcze przed hip-hopem. Można szukać jego źródeł nawet w latach 40. poprzedniego wieku, ale nie da się ukryć, że to oczywiście hip-hop przyczynił się do popularyzacji tego sposobu tworzenia. Pierwszą formą, której właściwie można było mówić o pewnego rodzaju samplingu w hip-hopie, to były tak zwane breaki, które to pojawiały się na pierwszych imprezach hip-hopowych, które grali DJ-e, trochę hip-hopowi, trochę jeszcze wywodzący się z muzyki jamajskiej i z dubu, gdzie to po prostu brali płyty i za pomocą gramofonów, najczęściej mając dwa egzemplarze tego samego nagrania i szybko miksując te nagrania, wykorzystywali tylko fragmenty kolejnych konkretnych nagrań. Nazywane te fragmenty były breakami, dlatego że były to przerwy między partiami wokalnymi, ogrywające głównie rytmy w danym utworze. I stąd właśnie wzięła się nazwa break, a później to przerodziło się w samplowanie, czyli już w tworzenie takiej muzyki w domu, najczęściej za pomocą samplera, później za pomocą komputera, wycinanie i kreatywne wykorzystywanie próbek konkretnych utworów, by tworzyć coś zupełnie nowego. Oczywiście było to też oparte o bardzo silnie rozwiniętą w hip-hopie kulturę diggingu tak zwanego, czyli grzebania w płytach, takiej hołdowania erudycji muzycznej, wyszukiwania perełek, przerabiania ich, i to wszystko idzie oczywiście w parze. Tutaj to wykorzystywanie muzyki przeszłej i jednocześnie hołubienie jej. Teraz kolejne nagrania. Najpierw źródłowe Otis Redding i Try A Little Tenderness, a później Jay-Z i Kanye, którzy nagrali utwór w oparciu o sample z tamtego utworu i nawet w tytule oddają hołd Reddingowi, ponieważ utwór ten nazywa się Otis. Posłuchajcie tych dwóch nagrań. Young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. Yeah. I invented sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. Few blows. Or the big face rollie, I got two of those. Arm out the window through the city, I maneuver slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, Easy and Hope, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuck man. I adopted these niggas, Philip Drummond them. Now I'm about to make them tuck their whole summer in. They say I'm crazy, well I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other bins. Last week I was in my other bins. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another again. Photo shoot fresh. Looking like wealth, I'm about to call a paparazzi on myself. Live from the Mercer, run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. Flee in the G450, I might surface. Political refugee asylum can be purchased. Everything's for sale, got 5 passports, I'm never going to jail. I made Jesus walks, I'm never going to hell. Couture level flow is never going on sale. Luxury rap, the Hermes of verses. Sophisticated ignorance, write my curses in cursive. I get it custom, you a customer. You ain't custom to going through customs. You ain't been nowhere, huh? And all the ladies in the house got them showing out. I'm done, I hit you up, man, yeah. Nah. Welcome to Havana, smoking Cubanos with Castro and Cabanas. Viva Mexico, Cubano, Dominicano, all the plugs that I know. Driving Benzes, with no benefits. Not bad, huh? For some immigrants, build your fences. We digging tunnels. Can't you see we getting money up under you? Can't you see the private jets flying over you? Maybach bumper stickery, what we're overdue? Jay is chilling, yay is chilling. What more can I say? We killing them. Hold up, before we end this campaign. As you can see, we done bodied the damn lames. Lord, please let them accept the things that can't change. And pray that all of their pain be champagne. Jay-Z, Kanye West, nagranie Otis, a wcześniej właśnie Otis Redding i Try A Little Tenderness. Dzisiaj cały czas będziemy iść w taki sposób, że najpierw utwór źródłowy, a potem nagranie rapowe wykorzystujące sample z niego. Jeśli chodzi o kulturę samplingu w hip-hopie, to nawet w ramach tej właśnie hip-hopowej rodziny były pewne, czy istnieją nawet pewne kontrowersje dookoła sztuki samplingu. Część producentów, czy ludzi zajmujących się hip-hopem uważa, że sample powinny być cięte krótko, tak żeby jak najbardziej kreatywnie wykorzystywać je, żeby to nie były po prostu długie pętle, ale z kolei, jeżeli spojrzymy na twórczość Kanye Westa, który potrafi mieć i 20-sekundowe sample, to widzimy, że wcale nie jest to regułą. Jeszcze inni puryści hip-hopowi uważają, że samplować można tylko płyty winylowe, a samplowanie MP3 nie przystoi poważnym, truskulowym producentom. W Polsce to był taki case przez pewien czas. Producenci niektórzy właśnie bojkotowali tych swoich kolegów, którzy samplowali MP3, patrzyli na nich z wyższością, ale też zdaje się, że dzisiaj już coraz mniej osób się tym w ogóle przejmuje. No i można też kolejny case zbudować dookoła tego, czy można samplować nowe rzeczy, czy powinno się cofać właśnie na przykład do klasyki funku czy muzyki soul i sięgać tylko po sample muzyki, która gdzieś już tam może jest klasyczna, ale trochę i zapomniana. Ale tutaj też można znaleźć multum przykładów na to, jak bardzo często producenci sięgają po świeże rzeczy, coraz nowsze, zwłaszcza teraz widzimy tą tendencję, że naprawdę kiedy duże wytwórnie stoją za raperami i stać ich na tak zwane czyszczenie sampli, czyli opłacanie twórców źródłowych nagrań, to właściwie robią to bez skrępowania. Więc teraz właśnie taki przykład świeżego samplowania, to znaczy nie jest to nagranie, które ukazałoby się teraz, ale będą to nagrania, które ukazały się w bardzo małym przedziałem czasowym. Jeszcze pierwszy z tych utworów nie schodził z playlist, kiedy drugi się już pojawił, wykorzystując właśnie sample z niego. MIA, Paper Planes, a potem T.I., Kanye West, Jay-Z, znowu ta dwójka i Lil Wayne w nagraniu Swagger Like Us, które czerpie z nagrania Paper Planes. Why he gotta have it? 'Cause I slay my whole life. Now I'm the master. Nah, feel to wake up and be the shit and a urine. Nah, nah, nah. Trying to get that Kobe number, one over Jordan. This can't wear skinny jeans cause my knots don't fit. No one in the corner got a pocket like this, so I rock jeans cause my knots so big. You can learn how to dress just by checking my fresh, checking my fresh, checking my fresh. Follow my steps, it's the road to success, where the niggas know you're better when the girls say yes, yes. But I can't teach you my swag. You can pay for school but you can't buy class. School of hard knocks, I'm a grad, and that old blue Yankee is my graduation cap. It's over. Dipping Rovers, whipping with the soda. Over. Did you even have any doubt after doubt it was over? But I'm too clean for the why. I require what I desire. I got stripes, I did guys. Mommy scream, poppy, no mas. Run up in your shit, just me, no mas. Running this shit like I got four thighs. No one has swagger like these four guys. And when it comes to styles, I got several. Sharper than a swagger dagger, all metal. And my jewels, blue and yellow. The type of shit that make them call you Carmelo. Rules as follows, stay true to the ghetto. Write your name on the bullet, make you feel special. Ha! What the fuck you boys talking about? I know it's us cause we the only thing to talk about. Pora na polskie akcenty w tej całej narracji o samplingu. Najpierw będzie klasyk od Atlantic Star, I Want Your Love. Nie mylić z I Want Your Love od zespołu Cheek, równie albo nawet bardziej klasycznego nagrania w dosyć podobnym klimacie muzycznym. A później samplujący I Want Your Love właśnie w wersji Atlantic Star, OSTR i nagranie Nie Lubię Poniedziałków z płyty Jazz w Wolnych Chwilach. Do do do do do.

Tesla 15, od razu kasznę. Póki ćmikanie zaćmie, już że mam astmę. Dnia nie zacznę, podchodzę do lustra, szczotka w usta. Znów panie wtorek, jakie to frustia. Dresy na siebie, śpieszy mi się więc wdę przez podwórka, tu niedaleko skrót znam. Pumpam do tuby, skurczybyk nie chciał się ubić, to żem go zgubił. Znów się spóźniam, w dysmenie dread skład, tekst ład, stres pad. Jamajka, international, la la la la la, raga dudni. Jak tu się nie wpisuj, bo luźny to mi uczy. Idę prosto przed siebie, tak mijają tygodnie. Mogę być biedny, bylebym tylko luz miał koło mnie. Poznaj historię, którą zrozumieć niełatwo. A w luchach, gdzie wczoraj zostawiłem auto. To był OSTR samplujący Atlantic Star w nagraniu Nie lubię poniedziałków. Zostajemy przy polskich akcentach, ale teraz odwrócimy rolę. Będą sample z polskich nagrań w amerykańskim rapie. Bardzo ciekawa sprawa. Nie ukrywam, że posiłkowałem się tutaj troszeczkę artykułem, który ukazał się na culture.pl autorstwa Matta Harmona. W artykule tym autor podał 9 takich bardzo ciekawych muzycznie przykładów, jak amerykańscy raperzy samplowali polskie stare nagrania. Jest to całkiem dobra okazja, żeby po prostu posłuchać dobrej muzyki polskiej z lat 70., kiedy to polscy muzycy czerpali z funku i soulu, inspirując się tym, co dzieje się w Stanach. No i posłuchać też dobrego współczesnego rapu i zobaczyć, jak mimo kontrastu różnej formy za sprawą sampla gdzieś te nagrania są do siebie podobne. Najpierw będzie Czesław Niemen i nagranie Nie jesteś moja z 71 roku, a chwilę po nim usłyszycie Vince'a Stablesa, który w nagraniu Jump Off The Roof wykorzystał sample z tego to nagrania. Jeśli jeszcze do mnie nie znalazłaś drogi, What's your addiction, baby? Love can make a bitch go crazy. Kiss, hug, fuck, and then get faded. Fall out, then it's all out war. Head twirling, your vision blurring. Dope man in that kitchen stirring. So lit, and so lift your burdens. Fuck is you so forgetful for? Girl, you know that you need that raw. Girl, you know that you need Vizine. Green lace with that cocaine. Pop a pill, pop a send them jeans. Cop a feel, cop a act 16. Put a deuce up and then start leaning. Trying to die higher than Pimp C and Big Mo. You know how the shit go. You know how the shit go. I pray to God cause I need him. I need him. I need him. Cocaine withdrawals and I'm fiending. I'm fiending. I'm fiending. Life way too hard. Am I dreaming? I'm dreaming. I'm dreaming. Highway to hell and I'm speeding. One way to tell if I'm breathing. On three, let's jump off the roof. Jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. Baby girl, love me, I love you back. Just don't turn your back on me. More and more than like crazy. Mama crack, baby, see, just come when I sleep. So just hold my hand, darling. Don't wanna be a part of your problem. Just wanna sleep without my lungs stopping like they used to. I hate when you lie. I hate the truth too. Can't wait till you. I was raised at the end of the land with the surf and the sand, get a tan in this motherfucker. Wanna feel how you feel, if it's mine and it's real, then it's fine, baby girl, I don't need a rubber. Nothing wrong in the world with another mother. I pray to God cause I need him, I need him, I need him. Cocaine withdrawals and I'm fiending, I'm fiending, I'm fiending. Life way too hard, am I dreaming? I'm dreaming, I'm dreaming. Highway to hell and I'm speeding. One way to tell if I'm breathing. On three, let's jump off the roof. Jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. If I told you that I love you, would you care? If I said I need you, would you be right there? I pray to God cause I need him, I need him, I need him. Cocaine withdrawals and I'm fiending, I'm fiending, I'm fiending. Life way too hard, am I dreaming? I'm dreaming, I'm dreaming. Highway to hell and I'm speeding. One way to tell if I'm breathing. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. On three, let's jump off the roof. Jump off the roof, nagranie z samplem z Czesława Niemena, autorem tego utworu jest Vince Staples. A teraz idziemy dalej przez kolekcję polskich sampli, tak jak wspominałem, artykuł z Culture.pl był tu bardzo pomocny. Będzie to nagranie Usta Me Ogrzej zespołu Breakout i później producent Cut Chemist wykorzystujący to nagranie nalepy i spółki w nagraniu Spoon. Ciekawe jest, że chyba tytuł tego utworu Spoon pochodzi od tego, że Cut Chemist słyszał słowo spoon w słowie spójrz, które przewija się w nagraniu Usta Me Ogrzej. Dwa bardzo dobre nagrania. Najpierw polski pierwowzór, a później Cut Chemist i Spoon samplujący z niego. Z nieba spływa

Ciebie jak snu na powiekach. Poszukiwałem długo w ludzkich uśmiechach. Oddalasz się i powracasz, jak zwykłe słowa. Oddalasz się i powracasz na wszystkich drogach. Tuż po Katkę Miście i nagraniu Spoon, instrumentalnym nagraniu, usłyszeliście Twoje oddalenia, bardzo romantyczny utwór zespołu Kram, to również lata 70., podobny klimat co wcześniej Breakout czy Niemen. A teraz dzieło, które właśnie sampluje utwór Twoje oddalenia, mocno kontrastujące z tym, co słyszeliście przed chwilą, romantyczne, nastrojowe nagranie, a teraz rap od The Game'a i Wiz Khalify, gangstersko-kalifornijski klimat z kolei. Taylor Made, tak nazywa się to nagranie, ono kończy dzisiejszą audycję, w której mówiłem trochę o samplingu, ale głównie grałem nagranie, które łączy właśnie jakiś sample. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji Tony z Betonu. I can't believe I'm on this game. I can't believe you let me touch down. DJ Ski, what up? Full Flex, I'm here. Oh. Let me introduce you to the Taylor gang. That's my nigga Wiz and I'm Chuck Taylor, man. We both known in our hood like Chuck Taylor's, man. We get high, fuck hoes and roll paper planes. Cause we Taylor, man. We the Taylor gang. Blowing smoke into the face of them haters, man. We all stars in the hood like Chuck Taylor's, man. So throw it up and keep rapping the Taylor gang. If you Taylor, man. I wake up in the morning to red Converse. Dre beats on, listening to Bomb First. You got a hangover, nigga, mine's worse. Haze got me kicking knowledge like a Nas verse. Shit be complicated, like out of towners trying to understand why we say, what up, blood, but we not related. That's how Compton made it. So don't run around yelling Sue Woo without a Chuck Taylor confirmation. On that documentary shit, I shocked the nation. Muhammad Ali shit, like I boxed in Vegas. When it come to beef shit, nigga, I'm the greatest. I knew I was next the night they shot Pac in Vegas. I ain't a killer, but don't push me. I see a bitch looking, I'ma end up in the pussy. See you later, fuck haters. Cause bitch, we Taylors, bitch, we major. So let me introduce you to the Taylor gang. That's my nigga Wiz and I'm Chuck Taylor, man. We both known in our hood like Chuck Taylor's, man. We get high, fuck hoes and roll paper planes. Cause we Taylor, man. We the Taylor gang. Blowing smoke into the face of them haters, man. We all stars in the hood like Chuck Taylor's, man. So throw it up and keep rapping the Taylor, man. DJ Taylor, man. Riding around, I'm tight. And I heard that you never smoke, so I roll it, you light it. And I heard that you liked it. And I welcome you to my world, you've been cordial invited. Now I've got the whole world excited. Know every word when they heard that I write it. Know I can fuck every girl cause my jewelry the brightest. And my herb is the lightest. Some niggas mad I made it, blame it all on perfect timing. I say I made it big cause I stuck to the curse of writing. These niggas rather be a has-been than not be famous at all. I learned you ain't really gotta be famous to ball. I'm hustling hard and turning bitches to customers soon as they get in front of us. Bad hoes, after the show's rushing up, baby. Them niggas clowns talk down, but they look up to us. May look the same, but I'm nothing like them suckers. So fuck what them niggas saying and keep repping the gang.